أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورۃ یونس د شپږ نیویم آیات څخه شروع پر سلم آیات باندې ختم شو. د دې ربط د ما قبل سره دا دی چې دا مخکې د هغو خلکو ذکر وسو چې مشرکان وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغو د مؤمن کولو دپاره ډیر زیات دعوت وچلاوه، نو خو هغو ایمان را نه وړي. رقم رقم معجزې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ښکاره کړې د دې دپاره چې دا خپل صداقت په دوی وپېژني چې زه په رښتیا د خدای رسول یم. د دوی تر هغه خبره نه تېرېده چې گای به د جادوګر ورته ویل، گای به د لیونی ورته ویل، گای به د شاعر ورته ویل. دا ګرد سپک الفاظ. جادوګر څه درجه لري؟ د مثال په طور لیونۍ څه درجه لري؟ هغه لیونۍ چې دی د اسلام د نظره دغه نه لري درجه. یو د پښتنو په مابین کې دی، پښتنو کې څوک لیونۍ سي به راولي شي، بره دی د ولایت درجې ته ورسي چې دا مشهور یې نه. دا یو رقم مقام به به ورته وایي چې لیونۍ د الله تعالی د طرفه مکلف نه دی. ولایت خوش دی ولی خود الله تعالی د طرفه دون مکلف فرائض کې الته پرېر د شپر ځای کوي به اولیا د مستحبات لا ټول عمل کوي. نو په یوټوب کې ولایت کوي خو ولایت په یوټوب کې نسته. لیونۍ خوره کوي د ډیر رحم ور دی چې شکل یې د انسان دی، درجه یې د پسه ده، درجه یې د ګلګې ده، ولی الله نه دی مکلف کړی. نو دا دی په نبی علیه الصلاة والسلام د لیونۍ نوم یې شاو. نو دا د رسول علیه السلام په شان کې خوره غټه ګستاخي ده. د شاعر هم هیڅ مقام نه دی په اسلام کې. شاعر چې دی هغه شاعر چې هغه خاص حقایق بیان کړي، د جن شیان کې بیانول، نو باره چې دی د شعر په باره کې قانون دا دی چې حسن هو حسن و قبیح هو قبیح. شعر کې ښه شیان مضامین بیانول، نو دا ښه شعر دی. کې بد مضامین بیانول، ګرد عمر د بل د شو د سری شون د ستایلې تور سترګې ستایلې زغه زل په وزر پان ستایلې. دا خو بد شاعر دی. دا خو بل یت څه چیز بیانان گمرهی ته واړی سیری د خپل کلام د ظاهر موزون کړی دی، شایسته کړی دی، خو کار تی وګره کار د خلکو گمراه کول دی. نو دا خو بیا گمراه دی. او اکثر شاعران دا غره کوي، ګرد عمر دی د خلکو پر کوټو جمع کیږي په سی کې خلک خدي کار دا غدي. نو دا خو چندان صفت نه دی. نو پر رسول علی السلام د شاعر په مشاور، نو پیغمبر علی السلام ته د دوغ نظر او زحمت سره په مقابل کې دسی جواب ورکول رسول علیه السلام ته جلتنګي به پیش دل نو ځای ځای په قران کریم کې څو ځای براغلی څو سو ځای چې وګړی و یا نو سیبر تعالی او تعالی رسول علیه السلام ته تسلی ورکړي. تسلی هغه د زړه ډاډ چې پام چې د خپلې وظیفه سره لاس وانه خلیت ته خپل دین بیانو ته ته خو ګټه کوي دوی ته کنه کې ته د دې ګټه څه کوي. د انبیاء علیهم السلام وظیفه چې د چور کول سوی د دې لپاره چې الله وایي زما دغه ابر سر ته ورسه. دا مطلب نه دی چې خامخا به خلک ایمان راوړي، چې خامخا به خلک ایمان راوړي. په انبیاوو کې داسې نه بیم کېر سوی دی چې ده خو خپل عمر ټول په دعوت کې بازل دي، مګر یو امت یې پیدا کړی دی، یو امت یې پیدا کړی چې په ورځ قیامت روان یې یو امت یې په پسې تر ټولو نبیانو چې ډېر امتیان درې رسول الله صلی الله علیه وسلم دي. په څه چې انبیاو کې چېر سوي دی غټ ډېر اتباع لري، د ده جماعت ډله به ډېره غټ وي. نو زما د خبرې خلاصه دا ده چې اوس چې کوم آیتونه زه راوایم د ټولو مضمون دغه دی چې پیغمبر علیه السلام ته الله تسلي ورکړي چې دا کار چې دی د پاتو نه دی کوایه، هغه شی چې دارو نتیجه ورکړي کینو کې نتیجه یې الله وایي زما په لاس کې ده، که ما غوښت هغه سړي ته به پیدا ورسېږي، که ما نه غوښت هغه ته پیدا نه رسېږي. په دې ستا ثواب نه کمیږي، ستا ثواب برپایه ده. یو سړی د مسجد یې جوړ کړي، د تعالی د مسجد ثواب ورکړي، که خلک لمونځ کوي کې نه کوي، د خلکو د سره څه کار، د خپل کار وکړي، خپل همت یې وباسي. نو دا دغسې مضمون دی دلته. الله فرمایي ان الذين بشك هغه خلق حقت چې ثابته سوې ده، لازمه سوې ده، علیهم پر دوی کلمه تو کلمه، کلمه څخه مراد هغه فیصله ده، فیصله ربک دربستا په نزول د عذاب د دوی، یا په نه ایمان راوړلو دي چې الله دا فیصله کړې ده چې دغه خلک به ایمان نه راوړي. نو پر دې دا فیصله لازم وسو، دا الله دا فیصله چې بیا بره خبره کیږي خو نه کیږي. نو الله چې ما فیصله کړې ده چې دغه خلک به ایمان نه په نصیب کیږي، ته چې هر څه زیار او زحمت وکړې نه راوړي، هغه رقم دی نو په دې کې ستا خوا به دي ولې ده، خو زما کار دی نتیجه ورکول زما په لاس کې دي. که داسې په خبره پوه شو لکه یو عالم دی درس کوي، دا طالبان چې ناست نو ګرده په خبره پوهېږي خو نه پوهېږي، هغه ورکړی د الله په لاس کې ده. یو دلته سل کاله واسي په پای کې چې ونې د موټر په کونه زړیږ کلي نه لري، اوس ورته چا دونه کار چې د خلکو کلونه چې د خلکو مفتې ډوډۍ خوړلې اوس دا نتیجه راووتله. یا په یو دکان کې ناست حاجي مولوي صاحب دکان کې، دا بل سړی چې بیا دی هغه هم په دغه خلکو کې، بل وخت چې بیا ورته وګوري بیا لوی د جن کار چلوي ورته. دا تقسیم هلته د الله عز وجل دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وویل انا قاسم العلم والله يعطيه، د علم تقسیم وین کی خو زه مو ور کوون کی خو الله دی هغه ور خو زه نسم کول اصحاب به ګرد ناس کو. یو چې د پیغمبر علی السلام د خبرو څخه کوم استفاده کول، اول په شکل نه وګونه کته هغه صحابي قصص د ټولو په یاد چې آیات نازل شو، چې پروژه کې به پیشلمه د څه وخت جایز دی، خوراک به در څه وخت کوي، حتی یتبین لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود، تر څو چې سپین تار تور تار سره جلا کیږي. د د سپین تارو تور تار څخه دغه سیمینسی پیدا کړی ته برشته رنګ کړی، په ځای کې ورته کتل خوره کده دغه وخت کاوه چې دغه بسره مرمیدل. چې نبی علیه الصلاة والسلام دې کیسه وکړه، هغه وویل انک اذا لعاریز القفا، دونه برداره څټ تا دې دلی شپه او ورځ نیم راځي، شپه او ورځ تر څټ لاندې کیږي، ته تین سیره خستی خدا عربی دی، عربی نسل دی، مگر استفاده دغه نه قدر کړی خدای دې مخ کچه شنیده. پیغمبر علی السلام په دغه تور کې اشاره ده ونه پویته هم وکړه چې ول انک اذا عریض القفا، یاره ډیر بردار چټ کې دي، منا چټ کې بردار چې چټ غټ بارنه سم نه یې ډیر پوی او شعر نه نه لري، تاسو په اشاره ده چې ورته وکړه. نو زما د خبرې مطلب دا دی چې حالت علاوه چې ما په سلا کړی نیسی وړل پیدا، ان الذين بشك حق خلق حقت ثابته سوي عليهم فرضيبا، کلمه تو کلمه او فیصله د ایمان نه راوړل، دا فیصله را به کده رپسته لا یؤمنون وام ایمان نه راوړي، خو مې په بده وچول نه راوړي نه جره خو ما فیصله کړه. ولو جاءتهم الا فاق فرمای ولو جاءت کڅه هم راته کو کی هم دي ته دا ولو شرط نه دي چې ولو کچی یا دا وسلیه دي، ولو کڅه هم جاءت راته کو کی هم دي کل آیت هر دلیل د الله د یوالي د الله د قدرت چې پر دنیا کوم دلایل حتی چې هغه د پرمایشي دلایل ورته راوړي. مثلا مشرکانو به د نبی علیه الصلاة والسلام صدا پرمایش کړ، پر الله د صفا غر چې هر وخت د سرو زرو غونډۍ ځنې جوړ کړل سی دي بارې منم، یا چې پر دغه غر کې موږ ته یو د خرما او ښه باغ ولګاوه چې ښوونې په کښې کې یو خرما وې کولې بیا دې منم، یا ستا کور د سرو زرو وایي کور دې دا رقم کور دی چې زموږ په ګرده کلي کې صادر کور کمزوري کور نشته او ته دعوې د نبوت کوې، خو دا غلط پرمایشي دخویه فرمایشی معجزه د فرمایشی معجزه حق اس امتی نه لیکر نبی باندې پر نبی دا حق دی چې دیس معجزه ښکاره کچ ستانه بوت نی برملاسی نور خلق زنی عاجز دی دا خو نه دی چې ته به ماته فرمایشات راکړې دا خبر فرمایشات خلق پای لري څونه خلق دی د اریو پرتبات په معجزه ورته ښکاره کوي نو هغه خو نه دی نو الله دغه سی وای چې ما یې په اسره د ایمان نه کړ کڅم و دوی ته هر دلیل د الله د وحدانیت پیش کړي و دوی ته هر دلیل د الله د قدرت پیش کړي ایمان نه راوړي دی به هغه وخت ایمان راوړي چې عذاب یې ونیدي لکه فرعون دا هغه وخت ایمان نه بیا قبلیږي په درس کې مخکې تیر سوله چې فرعون په دغه وخت کې ویل چې ما هغه د بني اسرائیلو پر رب باندې ایمان راوړي په بل آیت کریمه کې چې د موسی او د هارون پر رب می ایمان راوړي جبرئیل یې خوله وربنده کړه برای اوس نه سی کېږي تر هغه وخته چې کلونه کلونه ګرځېږي ایمان چې نه راوړي اوس چې دلته ستا ساره د یوې ثانیې په ایمان باندې بر هلته ځان تېری هغه په دغه وخت چې د ژوند دي تا مخته تللی ده هغه په هغه وخت کې چې ملایک دې په سترګو ولیدلې په جدا سودا کې ایمان نه سی کېږي ایمان بالغیب معتبر دی دس الله وای که څه هم راته کو کې هم ودی ته کله آیه هر دلیل د الله د وحدانیت د قدرت حتی تر هغه وخت دی د ایمان نه راوړي ګور هغه چیرې چې لا ایمنون دغه حتی ورته غایس دی ایمان نه راوړي یې روچ دی ویني العذاب الالیم هغه عذاب چې دردناک دی تر څو چې دردناک عذاب دی ویني لکه د فرعون دا دلته ایمان راوړي دلته په اعتبار نه لري هیڅ اعتبار نه لري څوک دغه ایمان نه پس یا الله فرمای فلولا كانت فلولا كانت كشكي واي ولي نستا قرية يو كلي دا قرية سمراد اقا اهل دا كجي جي لكي موشي دا اگر دا كلي راغلو نو كلي خدا جوالون و كورون و كسي جدا جايت ورزي مراد اقا باشن دا گانجي كن يا كلي خدا كورو تا ويل كيجي پا قرآن كي دا سرير زين رازي قرية ذكر كيجي مراد احالي وي لكي موش بخبول پشتو علاجه كم دا غسي استعمالو چه چامل مانا كيجي براي طول كلي راغل د کلی سمراد د کلی خلق مراد کني سره چاته ودره دا کلی دی خو نه دی دا بل ودره ودا کلی دی چې سره ډیر سره بره هغه د کلی د کورونو پر دی خلکو کې شو قرآن دغه سلاجه د خلکو د طبیعت د سلیقې مطابق استعمالي نو ولو جاءت فلولا كانت فلولا كانت نو ول نو قريه یو کلی یو محله معنی اهالی دی امنت چې ایمان راوړي وای فنفع غتر سو وجه وای ها و دغه کلی ته ایمان او ها ایمان ده دغه سی یو کلی ولې نو سپیدا الا قوم یونس علاوه چپل د یونس علی السلام د قوم هغه قوم دغه رقمو چوغو در یو وخت په خو ایمان نه راوړي نه راوړي مگر یو وخت به بیا راوړي د ایمان څخه ګټه ام واخسته ایمه عذاب است ایستګی کنه عذاب را روانو د کلی پر چتو باندې ولاړو مگر دی په صداقت توبه وکړه دغه سی بل کلی ولې نو سپیدا په داخل وکړه دا څو نس پینستری خلک دا سوای فلولا كانت ولي نستا قرية يو كلي آمنت چه ايمان يرا وري وي دا كلي مناغ خلقو يا فنفع غطة رسا ولي هاو دا كلي تا ايمان وها ايمان دا داغس يو كلي نستا إلا قوم يونس چپل دا يونس قوم چه تير سوي دي دا داغس ما سيا خل دنیا داغس بل قوم ولي نسوي دا دا يونس قوم نو سرا كامو لما آمنو لما هغا وقت آمنو چه دي ايمان راوري كشفنا مجلرك عنهم دا دي سخ عذاب عذاب الخزي دا رسوائي اغه در رسوایی عذاب چې ودی عذاب سره رسوا کوي ذلیل کیږي د حکومت چې چاته داس جزا ورکړي د خلکو د مخ اغه لته کوبر لره ورکړي اغه ټکود لغه کې ورکړي خو برخ دی خوره کوي برخ پر اخلو کې رسوا سي نو د الله عذاب قدر دغه ډیر ذلیل کی نو په خیز یې تعبیر ځي وکړي نو کشفنا موږ به لري کړو عنهم د دې څخه کشفنا موږ لري کی عنهم د دې څخه عذاب عذاب الخزي درسوای فی الحیات الدنيا د دنیا په ژوند کې موږ نه لري کی ومتعنا موږ غټه ورسولهم ودیته الی حين تر یو وخت چې دره وخت ژوند دی او برم د دنیا په داشیانو کې بیرته دی ته غټه ورسول بیرته د دنیا د لزایز څخه د دنیا د ژوند څخه خوند واخستی کني عذاب پر رالی په سایه مختصر ډول د یونس علی السلام داد یونس علی السلام په موصل کې نبی و موسیل په د عراق کې یو شهر دی دالت په دې کې بیا یو کلی دی نینوا نومې دی دغو خلکو ته دی استول سوی و دا خلک چې و دا ټوله بدپرستان و شرک یې کاوه نو دا د دعوت ورلر ورکوه اوه کاله یې مسلسل دعوت ورلر ورکوي په اوه کاله کې چا خبره نه منله اخر الله تعالی ورته وویل چې ته ودی ته خبر ورلر ورکړه چې په دغه درې ورځې کې پر تاسې باندې د الله عذاب راځي دا لا عذاب در باندې راځي دی ولته زړه دا عذاب وکاله کې عذاب نه را باندې راوسی و سره باندې راوځي ستاد یې ډیر واجه کې رسی منا ته خبر ته چې ایمان راوړي د الله تعالی عذاب راځي وخت کې نه و ټاکلې دا پر وخت مرته و ټاکې چې په درې ورځې کې به پکې عذاب راځي د دې اده په خاطر بیا ته چلیه نو نبی ان خپل کنه نبی علی صلوات و سلام بول عذاب در باندې راځي خو مشرکان وسوس برای راو العذاب نو هغه براتلی نو نبی علی صلوات و سلام وخت نو ټاکلی چې دغه وخت برازي راځي خو الله ورته وي نو ته هم د مخ دغه سوال برای خو بده ول راو هغه بنراتی ولې خو وخت د نو معلوم الله خو ورته وي د الله خبره خو رښتیا دا پلا چې هغه ټیم را نجس نو په دې درې ورځ کې درې ورځې ورته ټاکلی دی خبره نه منه چې د درې ورځې د پای راتلی پر سویل انا ود دو خواهد قدر ده علاو تعالی پر خبر پر خواه دو غو پی کرده و چی یار خواهد بیو برجه که تیریش و داره و راز لام نش پاته ده بارون دام تیریش بلا کسا خلاص ده چیر و عذاب ده پر خواهر کم اغا سوچ کرو چه وقت بینو معلوم ده ده بیا یقین سی و ده غلی ده کلی سوا و خیلا چه عذاب خورازی دلتا چه دی ده یونس علیه السلام ده علاو تعالی ده خروج امر نور ده کلیش ده ووزه ده کلی سخه ده ده خپل اجتهاد ده غرکب نو چه عذاب رازی پا عذاب که سکه چه سره گرزه زینی بلاقش زینی بود قصه نور پسی ورده ده ده ده چه ده یولاری بارد سنگه سه اغا با بیا گور پا بری صورت که بیا رازی اوز خبر ده و ورست ده ده کورو ده آخا سخه یو تک توره وریاز را روانه ده ده وریاز سر دودان پورته کیش ده ده رال رال رال دی چورته وکتل چې په خدای کې دا وریاس موږ په ژوند لیدل لیدار کومریاس رال حتی د کورو پر ځای چې تو د سره نږدې سوله چې بارا ټول با مونږ چې په سایه کې دی پټ سو دار کم سو دا وریاس او د دان ځنی پورته کیږي لکه اور چراولی پر کې علاقه باندې دې ضرورت ته چیرې سو بارا لحالې در ورځ بارا نو کځوانان و کښیږي و کښنیار او حتی حیوانان اور سره وېست په دور چې غو بوغه علاوه تعالی ته وژړل چې علاوه پاک بس موږ چې دی موږ ایمان د یونس علیه السلام و سلام چې کوم خبرې وي ټول په اخلاص منه یی جسم له توبه زما جواب چې بیا به مردار کم سر کې شین کو امن نبی ما جاء به یونس ول مج ایمان را ور دي په هغه خبر باندې شراتک په هغه سره یونس علیه السلام کړی وو ته د خبرې مج منه یی مج توبه ده نو د ایمان په صداقت را وړي الله عز وجل هغه عذاب ځنی لري کی دی په دغه وخت کې دا وتل ول ال یونس علیه السلام پیدا په یونس چې خلک ډیر واسو چې دی راوړي د الله تعالی ته وایسته چې د الله تعالی چې مشته بعد خو هغه نه کی پیدا مګر بیا هم چمبلی و نه کړل چمبلی و نه کړ چې د کلی در ووځي ګرد به سره جمع شي حیوانات هم سره بوته چې الله پاک د حیوانات ورې تور دا خو ګناکار نه دي کښنیان هم سره بوته چې دا خو ګناکار نه دي خپل شی زو دا ګرد ټوله و وتل ال تحاضر سو اولات دون په بغار و جړل د ټګي جړا نه و د اخلاص جړا د اخلاص جړا چې الله عز وجل عذاب ځنی پورته کی دا یو قوم دی چې عذاب خه پر نه دی راغستل د عذاب نقش دی تر له مازی ورې زو د عذاب نو عذاب خو هغه چې پر دې سکروټ ور ولې لمبې پر اورې د یو ګرد مې کوټ کړي وای د عذاب نقش یې ولې دی نو د دې توبه قبول اس وس د سوال ما بین چې د پاسو چې موږ په تیر درس کې وایله چې ګوره د فرعون ایمان ولې نه قبلې دی هغه خو عذاب سم دم ولې دی خدای غرق عذاب او د عذاب علامه نه و د عذاب علائم چې وویني ایمان قبلیږي چې عذاب وویني بر ایمان نه قبلیږي د غرغری ایمان نه قبلیږي د دوه خبرو فرق دی هغه سوال به څوک نه کی چې تاول چې دغه د عذاب په وخت کې به ایمان نسی کیږي هغه چې عذاب شروع دی دغه عذاب شروع نه و د عذاب نه خښوي فقط دا وریا زال عذاب هغه چې دی اور ور درو ور نه دی ور ولی نو دې در مخه لا چې د عذاب نه خښوي دی ایمان نه راوړي نو خلاصه د خبرې ده چې ایمان په هغه وخت کې سی کیږي چې عذاب لا نه شروع شوی اگر چې دای پوسی به پر عمر چې عذاب را روان دي دلته ایمان قبلیږي نو او پاته چې عذاب شروع شي په دې وخت کې برای په زور په زور ناری ویل کې پر عوی چواله بیا کار آمد نه دي نو الله پاک وای برای ونی په دې خلکو کې داسې کلی نس پیدا چې دا غس چې مې کړو لکه د یونس علی السلام قوم چې وکي چې ودی تخپل ایمان ګټه ورسوله ولې تر عذاب د مخه په عذاب په وخت کې چاته لسوار ایمان درو هغه ګټه نه ورته رسیدي صدا توري داسې وایم فلولا كانت قرية فلولا كانت ولنا دسوي ولنا كيج قرية يوكلي آمنت شي إيمان يرى ولي وي فنفع قتر السوي ها ودا كيجة إيمانها إيمان ددي إلا قوم يونس مگر نقوم دي يونس أغم رئيس أبدا غس ما سوى بالكلي دا غس ولنا كيج لما أغا وقت آمنو شو غو إيمان درى ولي فسا وقت كي کشفنا مجدیر کی عنهم د دې څخه عذاب عذاب عذاب مجدیر کی یعنی عذاب شروع سوی نو د ایمان په هغه وخت کې راوړي چې هغه د عذاب علامه ما شروع سوی نو د دې سمج عذاب لري کی په حیات دنیا د دې دنیا په ژوند کې و متعنا مش ګټه ورسول هم ودی ته الهی نن تر یو وخت پورې ځین علماء وایي چې دغه د دې ایمان چې دی نه دی قبول سوی بس د عذاب علامی ویل لکه عذاب الله نه دی قبول کړی مګر دوغه نه پیدا خو ورته وکړی چې د دنیا د عذاب څخه اخلاص کړي. نور علما وایي چې ایمان خدای صداقت خو د الله استثناء کړی چې دغه څوک پیدا شوی ایمان یې پر دې دنیا ګټ ورته ورسول ایمان د آخرت الله یې هغه د دې دنیا غي خو د سیدر ته ذکر کړی. اگر چا د دنیا د نه د آخرت نه ذکر کړی و متعنا موږ ګټ ورسول هم دې ته لاحین تر یو وخت د آخرت خو نه د بیان کړی دا خو یې بیان کړی و نو ایمان خو د آخرت په باره کې خو ګارنټی دی هغه د دې دنیا ګټ راځي وخت هغه الله تعالی بیان کړ. نو هغه نظر کمزور وی چې دی ایمان قبول نو څه خو دغه نه پیدا کی ورته وکړل چې د دنیا عذاب یې لري. یا ایمان قبول و اخلاص و هغه قبول سو الله چې هغه د آخرت غره کړ بیان خو دغه اصل دی ته عذاب متوجو الله وی دا ځنی پورته سو نو د آخرت غي خو نو چې نو ول ایمان چې قبول سو معنی هغه ابدی د ورځ خو مثلا نو بار نو کنه مو وخت د ورځ خو مومن تم غاګه ول کول کی بیا لا پاک فرمای ولو شاء ک اراده چیرې وکړ ابو کربستا کله تعالی اراده وکي لآمن ایمان براور وي من هغه چا په لار دی چې په دمځکه کې کلهم ټول جميعا په یو پلا کله وغواړي دغه دمځکه خلق په یو پلا ټول ناری کې چې لا اله الا الله دا د الله تعالی وحدانیت د هغه رسول الله صداقت چې دې ته مبعوث شوی وي په خوا یا په د اوس کې چې دي الله ایمان راوړي چې اراده وکم مګر خدای تعالی دا سي اراده نه چلیږي نو وی خو په دغه انسانانو کې چې دی د هغو انسانانو سوچ او دماغ الله ته د ازله معلوم دی چې دا سړی ته چې هر څونه دعوت وسي دی چې دی په دې کې د ښېګڼې هلته صلاحیت نه وي لکه کېدای شي په خبره پوهېږي. د مثال په توګه یو آهنګر دی دی د اوسپنو متخصص دی چې د دغه څه د پلانې شی جوړیږي په داسې شان کې پاک څوک د کمزوري اوسپنې څخه جوړیږي د توپه کمې د اړې اوسپنې څخه جوړیږي خو داسې سیله کس کرواټه مګر بیا هم نه سره چی نه سره خرابېږي خو دا کلک دا اصله اوسپنه ده دې سره جلا کېږي بابا د دې اوسپنې سره نه وجه نه جوړه وایي په دې کې استعداد نشته د دې چې د توپه کمې ځینې جوړ شي سیری چاکو به ځینې جوړ شي د توپه کمې نه ځینې جوړیږي د توپ مل نه ځینې جوړیږي هغه داسې اوسپنه غواړي چې درته به ورونه وځي مسلسل پر هغه سربېره به دې دغه رقب ټینګ ولاړي د استعدادونو ګوره ده ته معلوم دا ما داسې فقط یو مثال پیش کړ. رب العالمین ته د انسانانو استعدادونه د ازل څخه معلوم دي نو هغه کسان چې هغه استعداد سره نه پکشي هغه ته پی سره الله په ازل کړی ده چې د ایمان نه راوتلاس نو الله وایي که ما غوښتي وای دته به مې هغه استعداد سره ورکړی وای هغه استعداد چې دی الله عز وجل هغه ما ته معلومه چې دی قابل نه دی د استعداد قبولول انسانانو کې دا نه بوتل وای وته نه دی خو الله چې استعداد معلوم چې دی قابل نه دی سره نو نبی یو په انسانانو کې برازي نو نو دیس الله وی ولو شاء کی اراده کړی وای رب کرپستا لا امن ایمان براور وای من هغه چا په لار دی چې په مزه کې دي کلهم ټول جميعا په یو پلا براور وای نو الله وی چې مانی غشت خو په چې به دی ونه به علی السلام ته دی وی ایمان لره ایمان دی ورته منځ کړی ایمان ته په خپل دعوت نه پرېږی ته به کې دی جنت. اف انت تکره الناس اف انت ایانوت تکره ته مجبور کای الناس خلک ته غواړي چې په زور ایمان پراوړې په زور ایمان نه شي پراوړې چې هر څه په وکي خوا به بدی نه خپل کار ته به ته خپله سمې کوه بعد خلک لږ ګټه اخلي که ډېر اخلي. اف انت ایانو ته تکرهو ته زورګیره کوي مجبوره کوي الناس خلک حتی د پاره د دې کونو چې دیسې مؤمنین مؤمنان دیسې نو ته لږ چې زور کوي چې به ایمان راوړي په دغه خوا بدی چې نه راوړي معنی زما زور پیدا ولي نو دا د زور کار نه دی دا د نصیب کار دی چې ګټه پر ازل کې لیکلې ده رابي وړي که نور نه بیا راوړي. وما كان لنفس بأخدا فائك على عز وجل بأورته وهي وما كان نست وحال ده ما كان نست لنفس نفس لرئيس إنسان لرأندا تؤمن إيمان جراولي إلا بإذن الله مغرب فإذن في إجازة وحكم سر ده الله ده الله في حكم سر راولايسي ده چه ده استاده پريشاني خبره نده ده وما كان سر فترجمة تشبوس واس تخلق مجبوره كيه تر آغا وقت كوري چه مؤمنان سي حال ده ده هو حال يدي حال ده چه ما كان نست لنفس إذن نفس لرأندا تؤمن چه بعده إيمان راولي إلا خبير كولايس بإذن الله فإذن سرد الله عز وجل ويجعل الله قرزي الرجس نجاسة دا كفر كفر مرداري دا فليجي دا كذا يسبح خبر فويجي لكذا نور نجاسات دا محسوسي نجاسات السلسون بازني كيجي كفر بيا باتيني نجاسات دي چدا چاپا دماغ كي ولمج دا چاپا زوكي دا كفر خبر راسي زرية براوي دا نجاسات داكتي پشتانه اگه پا اغاسلي دا نجاسات پا نامبا ياد كي وزرية آياجي دا چش داكتي تا کوپریات چې دا په ځکه چې دا سعید وکړي نجاسات وولید یا خلق وای مغزو کی وای پر سر کی مغز نست نجاست په مغزو کی پروتی هغه دانه معنا چې بنا د مغز نه ساغه واقعي نجاست هغه معنوي نجاست چې علاقه د خپل پرج تعبیر کی رج دغه انسان څخه خارجي دغه نجاست ته ویل کی الله وای زدا رج نجاست ته کوپر پر هغه کسان چې د خپل دماغ څخه د خپل د مغزو څخه کار نه اخلي پر هغه ور نازلوم دغه په ځکه دغه ور اچوم چې د دماغ څخه کار واخلي خپل سوچ په کار واچي ار څوک په دې پوهیږي بارا د دزین قابل دی بارا ورسته چدید ایمان شیان ورته ورلویږي الته تخپل پزین کې پلاس صلاحیت پیدا کده جن د پاره متوجه ک سورج با ته ور د جن پاره خبره ته پویږي وس د خلق د جن په خبره ولې نه پویږي د استعداد ردی او کړی د دنیا کار چدی درې ورځې په بازار سمې د تلل چراسي نیمه خبره اگرزی ده ته وس ورته چې انګریزي شیر ول زوی مړې سمې خبرې دي موږ خلک ګول د پبلیک وي یا عوام ګول د پبلیک وي زوی پبلیک ته چادر وشو زوی دا انګریزی انګریزی الفاظ ګرد از دک هغه چیرې دی دی دلته چیرې دی خود د خپل دماغ شرح کړی دی دنیا شان دا بزه ګرد از دک وو موبایل راغلی نه ورته خط لیکای چې نوم نس لیکله مگر د موبایل په ارکونج باندې دی خبر دی اخ چاله ولا شي خو دې ته د خپل دماغ شرح کړی دا الله خبرې چې شایسته دی ولقد یسرنا القران للذکر فهل من مدکر قران خدا غسه الا القران ما د ذکر د پاره د پند د پاره چې خلک شي زنيزد کی بالکل اسانه کړی دی ایا د سی یو څوک ست چر اسی ورته کښې نه زنيزد کړو وکینو دای بارا دا نکیږي دا نکیر بابا هغه ولې کیږي هغه شی چې دغه سزد کی دغه شی چې دی چې د رسول نه پس سره کی هغه ته نه سزد کولای خو الته پته کی چې دی رج سور بیا د محل کې الته قابلیت نه دی پیدا کړی لکه مثال یې موږ عام وای باران وری په دواړو مزک باندې یو هم ځکه څنګه حاصلات کی دا بجې ته چې ورسې باران وزوزانې زومي وشان په پکښې کېږي کښې دای راشنه کړي خو هغه مځکه استعداد لري دا بل استعداد نه لري د انسان استعداد چې دی په خپل لاس کښې دي توجه چې دی شي ته وکړي په خپله هغه دماغ کرار کرار وده کوي کوچنۍ موږ ورواستو سکول ته یو شل کاله بعد چې وګوره باران ناستې ډاکتر یې یا د مثال په طور اپریشنونه کوي د دماغ اپریشن کوي د زړه کوي نو دا استعداد خو کرار کرار دی ورته متوجه شو جن هم دغه رقم دی چې ورته متوجه شي دا استعداد وده کوي الله یې ورلر وکړي چې نیکه یې نو بره الله پاک رچ ورواچي بره نو نجاست ورواچي د جن خبرې پر مغز بیا لکه داسې ده لکه پر هغه ځینې مرمۍ چنګ باندې چې مرمۍ وروړی خو تاثیر نه پر کوي اده د دماغ بره لکه ځینې مرمۍ دا رقم شي ده الله یوه خبره یې زړه ته نه لویږي داسې فرمایي وما کان نسته لی نفس اس نفس در ان دا تؤمنه چې دی ایمان راوړي الا باذن الله مگر نه په اذن د الله چې د الله تعالی اذن ورسره یي نو الله خو اذن هغه چا ته کوي چې هغه په خپل دماغ کې استعداد ورته پیدا کړي ويجعل ګرځي الله پاک الدرج سه نجاست مرداري د کفر یا دی علی الذین پر هغه خلق باندې لا یعقلون چې هغه عقل نه لري معنی عقل په کار نه اچي کنه چې عقل نه لري خو مکلف نه دی نو بره خو لیونی شو بره خو د تکلیف هو چې لا یعقلون دغه معنی چې عقل په کار نه اچي سوچ نه کوي فکر نه کوي کې سوچ فکر وکړي هدایت ورپسې دی ورلره ورځي نو ولې خدا دا امادګي ورته ونیوله چې زه دا قبلوم دا کار کوم نو الله تر دې ځایه پورې چې دی الله تعالی ورسول الله صلی الله علیه وسلم تسلی ورلره ورکړه چې ستا کار چې دی کې اثر نه کوي هغه اغه ما سره پرېږده ما یې اجازه نه ده کړې ته به پریشانی نه کوې چې زما کار پیدا ولې نه وکړې چا کوم چا ته نصیب سوی د هغه یې ځینې اخلي ته غواړې چې په ګرده یې راوړې ایمان په زور الله ودنې سه راوړې ما یې اراده نه ده کړې هغه د الله اراده باندې به خلک ځان نه تاوړي چې الله زما په نصیب نه ده کړې نو زه څنګه ایمان راوړم په دې به دی د دوژخه ځان خلاصوي الله وایي ستا د طرفه څخه څه شي غواړې توجه غواړې دا دنیا دې څنګه الله په نصیب کړې خو تا دماغ ورته خلاص کړي دغه دم الله په نصیب کړي ته دماغ ورته خلاص کړه دا په نصیب باره چې دي په تا پسې اړه لري په خپل لاس کې دي د جن نصیب چې ته دماغ نه خلاصوي الله زما په نصیب کې نه دي کړې دماغ ته ورته خلاصوي نو الله پاک د رسول الله علیه السلام تسلي هغه ډاډ اطمینان ته دغه ځای ورته بیان کړي الله عز وجل دې موږ ته توفیق راکړي چې د خپل دماغ څخه د جن په کار کې کار واخلو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.